العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. فبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنات، عزيز المسلمين، geçen dersimizde, sohbetimize, dersimize, vaaz-ı nasihatımıza temel olarak, senet olarak aldığımız ayet-i ilahiyenin Sure-i Bakara'daki 120 numaralı ayet-i ilahiyeyi bu dersimizde de, bu sohbetimizde de bugün inşallah ezan okununcaya kadar bu konuyu beraber müzakere edeceğiz, sohbet edeceğiz. Ve sizlerle zihinlerimizde, şuurlarımızda, gönüllerimizde bu bahsi canlandırmaya çalışacağız. Allah-u Teala rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın. Çünkü gerek dünyanın Müslümanlarını, gerekse bizim ülkemizin, bizim memleketimizin Müslümanlarını çok yakından alakadar eden olaylar devam edip gidiyor. Olayların, eylemlerin akıp gittiği bir memlekette sadece biz de bakıp gidemeyiz. Onları değerlendirmemiz lazım. Bir Müslümanın olaylara, eylemlere, eşyaya, tabiata nasıl baktığını, nasıl bakması icap ettiğini beraber müzakere etmemiz lazım. Çünkü hadiselere bakış meselesi inanmakla alakalı, ilimle alakalı, kültürle alakalı, medeniyetle alakalı, karakterle alakalı çok alakalar var. Değerlendirirken insanlar bu olayları inancına göre, düşüncesine göre, kendi kültürüne göre değerlendirmeye kalkıyor. Bu gayet normaldir. Müslümanlar da hadiseleri değerlendirirken nasıl davranacaklarını, nasıl değerlendireceklerini bilmeleri lazım. Onunla alakalı sohbetimizi bugün inşallah yapmaya devam edelim. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, Müslüman olmanın elbette ki Müslüman olmayanlara göre mutlaka farklı tarafları olması lazım mı değil mi? Lazım. Müslüman ise, Müslüman olmuşsa Müslüman olmayanlardan farklı olması lazım. Sonra bunu kabul etmek zorundayız. Müslüman, Müslüman olmayandan farklıdır. Farklı olması gerekir. Bu fark nereden kaynaklanır? İnancından. Bir kere inanç farkımız var. inandığımız değerlere Müslüman olmayanlar inanmıyor. Biz inanıyoruz, onlar inanmıyor. Fark buradan. İkincisi, düşünce farkımız. Biz Kur'an-ı Kerim'e uygun düşünüyoruz, onlar başka şeye göre düşünüyor. Bir Yahudinin düşüncesiyle bir Müslümanın düşüncesi hadiselere bakış esnasında aynı olamaz. Müslüman Kur'an'a göre düşünmesi lazım, Yahudi Tevrat'a göre düşünmesi lazım. Yani kaynaklarımız farklı. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Canım ben Müslüman gibi inanırım ama Yahudi gibi düşünürüm. Olmaz. Bu çelişkidir. Müslüman inandığı gibi düşünecek, inandığı gibi yazacak. Yani bir Müslüman yazar, yazdığı yazıları inancına aykırı olsa, inandığı gibi yazmıyor, inandığı gibi kalemini oynatmıyorsa, o Müslüman yazar değildir. İnancına uygun olması lazım. İnancına uygun düşünmesi lazım. Bir hatip, bir vaiz, bir konuşmacı inancına uygun konuşması lazım. Konuşmuyorsa o zaman sahtedir. Münafıktır. Yanlıştır. Çelişki içindedir. İnancıyla konuşması çatışıyor. Bütün bunları inandığımızın ispatı halinde ortaya koymamız lazım. Bir Müslümanın inancı Kur'an'a aykırı olamaz. Çünkü inancımızın kaynağı Kur'an. Bir Müslümanın düşüncesi Kur'an'a aykırı olamaz. Çünkü düşüncemizin de kaynağı Kur'an. Bir Müslümanın yaşayışı Kur'an'a aykırı olmaması lazım. Çünkü yaşayışımızın da kaynağı Kur'an. Demek ki Allah-u Teala'nın nazarında, katında bir Müslümanın ölçüsü, değeri, kıymeti, manası, önemi, öncelliği, özelliği, güzelliği Kur'an'a olan yakınlığıyla ölçülmüştür. Kur'an ile olan bağlantısına bakılacaktır. Onun için her şeyin başında Kur'an ele alınmıştır İslam'da. Her bir Müslüman davranışını, konuşmasını, düşüncesini, değerlendirmesini yapmadan önce Kur'an'ı ölçü kabul etmesi lazım. Her meselede. Siyasette, ticarette, ziraatta, diyanette, davranışlarımızda, insanlar arasında, kadın erkek münasebetleri esnasında ölçümüz, ayarımız, mihenk taşımız, terazimiz, mizanımız ne olacak? Kur'an ve sünnet olacak. Fakat işte burada bir boşluğumuz var. Hocam sen bunları söylüyorsun ama Kur'an'ı okuyoruz. Kimimiz yüzünden okuyoruz, kimimiz ezbere okuyoruz, hafızlarımız var. Ama Kur'an'ın bize teklif ettiği esasları bilmiyoruz. Yani suret-i zahire dediğimiz dış görünüş, suret-i zahire dış görünüş itibariyle ayetler var, sıralanmış. Okuyoruz, Arapça tabii ama bu okuduğumuz ayetler bize, bizden ne istiyor? Bizden ne istiyor? Bize neyi teklif ediyor? Bu noktada sıfır seviyedeyiz. Alem-i İslam'ın hemen hepsi böyle. O zaman da ne oluyor? Dertlerimiz, davalarımız çözülmüyor, aksine artıyor, büyüyor, çoğalıyor, devleşiyor ve altından kalkılmaz hale geliyor. Devamlı yaşayışımız ile Kur'an arasında mesafe açılıyor. Devamlı düşüncemiz ile, düşünce ve davranışlarımız ile Kur'an'ın arası açılıyor. Fazla bu konuyu genişletmeyeyim de konumuzu geliştirmeyeyim. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in Yahudileri ve Hristiyanları, Yahudilerle Hristiyanlarla Müslümanların münasebetlerini bakalım Kur'an-ı Kerim nasıl değerlendirmiş? Kur'an ne diyor? Şimdi biz burada bunları anlatırken şahsi kanaatlerimizi söylemeyeceğiz. Benim şahsımın, nefsimin görüşü değil, inandığım kitabın görüşü, inandığım kitabın değerlendirmesini benim size kadar aktarmam lazım. Benim ne hakkıma nefsimi ben size telkin edeyim? Yani Allah'ın bu konudaki değerlendirmesini size aktarmakla mükellefim. Bu hoca kendi kafasından konuşuyor, dediniz ben öldüm. Bu hoca şahsi meselesini konuşuyor, derseniz ben öldüm. Yarın mahşer günü Allah'a hesap veremem. Peygamber bile kendi nefsinden konuşamaz. Ayet-i Kerime'yi hepiniz anlıyorum, haberiniz var. وَمَا يَنْتُكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Peygamber hakkında gelmiş bu ayet. وَمَا يَنْتُكُ ne demek? نَتَكَ يَنْتُكُ نُتُكُ Nutuk kelimesi Arapçadır. Konuşmak demek. وَمَا يَنْتُكُ konuşmaz. Kim? Hazreti Muhammed Mustafa konuşmaz. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim teslima. Neden konuşmaz? Anil heva. Heva demek nefsin arzusu demek Arapça. Heva. Havaya konuşuyor derler yani havaya. Heva nefis arzusu. Yani Hazreti Peygamber nefsinin arzusuyla konuşmuyor. Ve mâ lem tıkû. Bıçak gibi kesip atmış. Konuşmaz. İlla ancak konuşur. İn huve illa vahyun yuha. Allah'ın kendisine bildirdiği vahyi ilahi konuşur. Peygamber bile nefsiyle konuşamaz. Bir hoca çıkıp da Kur'ansız bile konuşabilir mi? Evvela Allah'ın azabına çarpılır bu adam. Bırak cemaati devlet hükümeti de. Bizim burada yaptığımız şey bu olmalıdır. Kur'an'ı konuşmalıyız. Nefsimizi konuşturmamalıyız. Kur'an'la başlamalıyız. Kur'an'ın değerlendirmesini aktarmalıyız. Kur'an'ın ifadesini size sunmalıyım. Benim asrı vazifem, önemim, kıymetim budur. Eğer Kur'an'ın hükmünü size ulaştırabiliyorsam kıymetim var, değilse kıymetim yok. Esas budur. Burada Kur'an'ın hükmünü anlatmaktır. Amaç, gaye, maksat. Hiç kimsenin çıkıp da cemaatin karşısında kendi şahsi görüşünü, nefsi görüşünü, indiği görüşünü, görüşmesini, kendi kanaatlerini söylemeye hakkı yok. Kur'an konuşacak, sünnet konuşacak. Bütün davranışlarımızda öyle olması lazım. Bütün davranışlarımızın ölçüsü, Rabbimizin rızası ve Kur'an'daki hükümler olmalıdır. Şimdi bakalım Rabbimiz nasıl değerlendiriyor? Tamamen Kur'an'dan kaynaklanan bir husus ifade ediliyor. وَلَمْ تَرْضَى Arapça mübarek, mukaddes bir kelime. وَلَمْ تَرْضَى Rıza kelimesi buradan geliyor. Razı olmak kelimesi buradan geliyor. وَلَمْ تَرْضَى Doğrudan doğruya bu mübarek kelimenin muhatabı Hazreti Muhammed'in emininin kendisidir. وَلَنْ تَرْضَى Bu T harfi Peygamberimizdir. Muhatap, müzekker. وَلَنْ تَرْضَى حَبِيبٍ رَسُولٍ مُحَمَّدْ مُصْطَفَمْ sallallahu aleyhi ve sellem sana rıza göstermeyecekler. Rıza göstermek ne demek? Kabul etmek. Rıza. Benim bu işe rızam yok dersin. Ben bundan razı değilim. Rıza et, göstermiyorum. Benim buna rızam yok. Bir kelime Türkçe, artık Türkçeleşmiş yani, konuşuyoruz. Sana rıza göstermeyecek. Yani senin varlığından, senin birliğinden, senin kalkınmandan, senin çoğalmandan, yayılmandan, kuvvetlenmenden, kudretlenmenden, büyümenden razı olmayacak. Senin yaşamana, büyümene, kalkınmana, yükselmene, kuvvetlenmene rıza göstermeyecek. وَلَنْ تَرْضَى Rıza göstermeyecek. Mutlu olmana, mesut olmana, huzur içinde yaşamana, kavgasız, parçalanmadan, huzursuzluğa düşmeden ümmet-i Muhammed'in yaşamasına, bütünleşmesine rıza göstermeyecek. Kim bu ya? Kim mi göstermeyecek? Ya bu kim? Bu kimi Rabbimiz haber veriyor. وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ Rızası yok. Yani böyle huzur içinde yaşıyorsunuz. Kavgasız, efendim çatışmasız, çarpışmasız, huzurla, barışla, kalkınmayla, sanayileşmeye, efendim atom silahına sahip olmanıza, kalkınmanıza, ağır sanayi kurmanıza, silah fabrikaları kurmanıza, kuvvetli olmanıza rıza göstermeyecek. Kim? El-Yahudi. Ne demek El-Yahudi? Yahudiler. Bu Allah'ın değerlerinden. Vallahi nefsimle bir kelime söylemiyorum. Allah'ın değerlendirmesi bu. Yahudi oldukça sapık Tevrat'a, sahte Tevrat'a, müharret Tevrat'a, bozuk Tevrat'a, bozulmuş Tevrat'a, hahamların protokollerini içeren batıl kitaba, Tevrat'a bağlı kaldıkları müddetçe, siz de Muhammed'e ümmet olduğunuz müddetçe sizin varlığınızdan rahatsız olacaklar. Bunu Allah söylüyor, ben söylemiyorum. Âmentü billah, Allah'a inandım diyen her Müslümanın bu ayete, bu değerlendirmeye inanması lazım mı değil mi? Lazımdır. Ama işte kimse böyle gelmiyor. Hocalar, vaizler, İslamcı yazarlar, araştırmacılar, her şeyin başında bu konuyu ortaya koyması lazım. Kur'an'ın konuşması lazım. Kur'an'la başlaması lazım. Ayetlerin konuşturulması lazım. Bizim konuşmamızın hiçbir kıymeti yoktur. Sen beşersin, şaşarsın, düşersin. Ama Kur'an şaşmaz. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي اَكْرَمْ Kur'an başında diyor. Şu Kur'an kıyamete kadar kimseyi yanlış yola sevk etmez. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ Şu Kur'an yehdi, hidayet eder, iletir, götürür. لِلَّتِي هِيَ اَكْرَ En doğruya götürür. Biz böyle iman etmişiz. Eğer böyle inanmasaydık, mümin olmanız mümkün değildi. İslam'ın bir değerlendirmesi var. Biz bunu yazarlarımız böyle değerlendirmesi lazım. Siyaset adamlarımız böyle değerlendirmesi lazım. Böyle değerlendirirseniz ne olursunuz? Tedbir almakta isabet edersiniz. Yani bir akrebi mesela Cenab-ı Hak bize tanıtmış. Şimdi bir adam akrebi Allah'ın insanlara tanıttığı gibi tanımasa akrebin zararından korunabilir mi, korunamaz mı? Ne olduğunu bilmez, ne hoş bir hayvan alır, koynuna koyar akrebi, bilmez, tanımıyor. Öyle tanımak lazım. Akrebi tanıdıktan sonra daha sizi ot sokamaz. Niye? Tedbir alırsınız. Tanımak tedbiri gerekir. Çok mühimdir. O halde Allah-u Teala bize zararlı olacak şeyleri tanıtıyor Kur'an'da. İçkiyi tanıtıyor, kumarı tanıtıyor, zinayı tanıtıyor, fuhuş yapmanın ne olduğunu tanıtıyor, her türlü kötülükleri tanıtıyor, bize zararı olacak insanları, kavimleri, milletleri de tanıtıyor. Yahudi'yi tanıtıyor, Hristiyan'ı tanıtıyor, müşrikleri tanıtıyor. Kur'an'ın tanıdığı gibi tanırsanız zararından korunursunuz. Kur'an'ın tanıttığı gibi tanımazsanız her daim ötenin altına gidersiniz. Ölçü budur. Kesinlikle hadise budur. Eğer Yıldırım Beyazıt, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt, Kur'an'ın tanıttığı gibi Yahudileri tanısaydı, vallahi Osmanlı toprakları Yahudi'nin bir kişiyi almaması lazımdı. Aldı mı Osmanlı battı. Biliyorsunuz İspanya Yahudileri kovalamıştı. Yüzlerce gemiye dolan bu insanlar 3 ay denizde dolaştılar, kimse memleketine kabul etmedi. Yıldırım Beyazıt buyurun dedi, gelin. Ne oldu arkasından? Çünkü Yıldırım Beyazıt Kur'an'ı en az tanıyan bir Osmanlı, en rezil bir padişahtır. En az Kur'an'ı tanıyan ve Osmanlı padişahları içinde ilk şarap içen padişahtır. İlk şarap içen, şerefsiz bir padişahtır. Ve Osmanlı mülkünü mahvetmiştir. Gelen Tarda Ankel Yahudi hiç hayat okumamış adam. Hiç okumamıştır. Bizim değerlendirmemiz, sen kimin haddine, kimin hakkına konuşuyorsun arkadaş? Kur'an'ın hakkıyla, Kur'an'ın haddiyle konuşuyorsan tamam, bir şey dediğimiz yok. Sen kimin ülkesine kimi alıyorsun, hangi esasa göre alıyorsun? Niye Kur'an'a danışmadın? Niye Muhammed Mustafa'ya danışmadın, sünnete danışmadın? Osmanlı padişahısında çok şerefsizler de var, çok katılar var, çok kötüler de var. Çok günahkarlar da var. Amenna. Velentarda size rızaları yoktur. Mümkün değil. Yalnız size mi? Ümmet-i Muhammed'in tamamına tabi. Kuvvetlenmesine, genişlemesine, büyümesine, kalkınmasına rızaları yoktur. İşte yok. Ne zaman Türkiye, bırakın şu alemleri bu. Kendi memleketimizde konuşuyor. Ne zaman kalkınmaya, ne zaman biraz palazlanmaya, ne zaman biraz kanatlanmaya, ne zaman biraz rahatlamaya başladığımız an başımıza türlü çoraplar, belalar örüyorlar mı, örmüyorlar mı? Görüyorsunuz yani. İçeriden dışarıdan tahribat, tahrikler, tahrikler, korkunç efendim sebepler ortaya koyuyorlar. Görüyoruz. Bu Kur'an'ın değerlendirmesi. Biz nefsimizle değil, Kur'an'ımızla konuşmalıyız. Nefsimizle değil, Kur'an'a uygun davranmalıyız. Hepiniz biliyorsunuz, Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz, Ali Efendimiz, Şahımız, Mevlamız, Mevla demek Efendimiz demek, Arapça Mevla kelimesi, Efendi anlamına da geliyor. Yani yeryüzünde Müslüman olup da Hazreti Ali'ye muhabbeti olmayan olur mu olmaz mı? Asla olmaz. Bağrımıza basmışız, gönlümüze almışız, ruh dünyamıza oturtmuşuz Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, sonuna kadar bütün ehl-i beytin unsurlarını teker teker başımıza taç etmişiz, gönlümüze basmışız, bağrımıza basmışız, mümkün mü yani? Peki, Hazreti Ali Efendimiz bir savaşlardan birinde, ben ne diyorum, Hayber Savaşı olacak. Savaşlardan birinde çok güçlü, çok kudretli, çok heybetli bir pehlivanı savaş sırasında, çatışma sırasında gözlüyor, gözetliyor, bir hesabına getirip yere yıkmasını başarıyor. Sırt üstü yere yıkıyor, yaman bir pehlivan, yaman bir düşman. Ama Ali'nin düşmanı değil, İslam'ın düşmanı. İslam'ın düşmanı olan Ali'nin de düşmanı olur. Öyle mi değil mi? Otomatik hale gelir. Yıkıyor yere, sağ ayağını göğsüne basıyor Hazreti Ali. Sağ ayağını basmış göğsüne, elinde de kılıç, öldürecek. Savaşın kaderi böyle, ya ölürsün ya öldürürsün. Savaş. Öldüreceği sırada, pehlivan hepinizin bildiği gibi zannediyorum çünkü çok defa duydunuz, yeri geldiyse söylüyorum. Aşağıdan yukarıya Hazreti Ali'nin suratına müthiş bir balgam atıyor, tükürüyor. Berbat bir balgam. Ve Ali yüzünü silmeye fırsat bırakmadan, bulamadan ayağını bu kafirin, düşmanın, pehlivanın göğsünden çekiyor. Şimdi diyor arkadaş, sen serbestsin. Seni öldürmekten vazgeç. Vallahi böyle. Adam kalkıyor hayret içerisinde, dehşet içerisinde. Diyor ki ey Ali, senin gibi bir pehlivan, benim gibi bir pehlivanı yıkmışken yere, basmışken ayağını bağrına, beynine, boğazına, niçin beni bıraktın? Öldürmen, kıl payıyla beni öldürmen mümkünken diyor, elime geçmişken bu fırsat niye bıraktın? Diyor ki ey pehlivan, Allah'a yemin ederim ki seni Allah adına ve Allah namına öldürecektim. Nefsim adına değil, şahsım adına değil, Allah adına öldürecektim. Aşağıdan yukarıya tükürdüm diyor, nefsim kabardı. Kinim kabardı, şimdi öldürürsem nefsim için öldürürüm diye korktum, seni sebep bıraktım diyor. Bu çok büyük bir hadise mi? O zaman diyor ki, ha öyleyse sizin şahıslarla bir alakanız yok mu? Yok yani şahsımla ne alakası var bu işin? İnancımla, dinimle alakası var deyince, öyleyse sizin dininiz çok büyük bir dindir diyerek, anında hep beraber buyurun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek vallahi Müslüman oluyor. Hem ölümden kurtuluyor hem Müslüman oluyor. Demek ki biz de işlerimizi Allah adına yapsak hiçbir şey bozuk çıkmayacak. Araya nefsimizi sokuyoruz. Kızgınlığımız giriyor, nefsimiz giriyor, kinimiz giriyor, hasedimiz giriyor, hesabımız giriyor, şahsi hesaplarımız, o zaman olmuyor işte. Olmuyor. Allah'ın değerlendirdiği gibi değerlendireceksin. Peygamberin yaptığı yapacaksın. Mesela ben zaman zaman takip ediyorum, siz de görüyorsunuz. Televizyonda, muhtelif kanallarda, hepimizin gördüğü, baktığı gibi, zaman zaman tartışmalar oluyor. Zaman zaman açık oturumlar oluyor. Sohbet tertipleniyor, açık oturum tertipleniyor, tartışma tertipleniyor. Konuşmalar, paneller, ayakta oturarak masada konuşmalar. Ama konuşmalara, bu açık oturumlara, bu tartışmalara, gördüğünüz gibi ilahiyattan hocalar da çağrılıyor. İlahiyat hocası, tefsir hocası, hadis hocası çağrılıyor, profesör unvanıyla çağrılıyor. Araştırmacı yazar olarak çağrılıyor. İslam araştırmacısı. İslamcı yazar. Hani böyle diyorlar. İslamcı yazar, İslamcı araştırmacı çağırıyorlar. İsimlerde de söylemeye gerek yok. Ne olacak bunlar? Konuşacaklar. Bu İslamcı yazar, İslamcı araştırmacı, İslamcı konuşmacı, ilahiyatçı profesör konuşma yapacak. Ne zaman? Sıra kendisine geldiği zaman. Soruyorum size, bugüne kadar çok profesör, çok araştırmacı, çok konuşmacı, İslamcı yazarlar çıktı. Hepsini çoğunu tanıyorsunuz, tanıyorum. Hiçbirisi konuşmaya başlarken, Eûzü Besmele çekti mi çekti mi? Bakın, İslamcı yazar da İslam'ı bilmiyor. İslam ortaya koymuyor. Vallahi muhatap olamazlar. Bak burada açık söylüyor. Tartışmalarda hiçbir İslam muhatap olamaz. Ne İslam'ın adabını ortaya koyamıyor. Sesin olan Eûzü Besmele'yi, peygamber böyle yapmış. Sen peygamberden daha mı ötedesin, daha mı öndesin? Sen konuşma orada, İslam'ı konuştur, Kur'an'ı konuştur. Çek besmeleyi, Allah-u Teala, Allah böyle söylüyor de, ben böyle söylüyorum deme, sen hiçbir değilsin. Televizyon ekranla İslam konuşturmuyor. Herkes kendi bilgisini, kendi bulduğunu, kendi bildiğini, kendi bilgesini, kendi belgesini. Peki Kur'an mı geldi? Kur'an'ı konuşmayacaksan, niçin çıkıyorsun televizyona? Sünneti konuşmayacaksan, ne işin var televizyonda? Peygamber Kur'an'ı konuşmuştu. فَمَا يَنْتُقُ عَنْ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٍ يُوحَى İslamcı yazar. Hepsinden davacıyım şahsen. Hepsinden şikayetçiyim. İslamcı yazar, İslamcı konuşmacı, o programlara çıkan hepsinden davacıyım. İslam'ı konuşmuyorlar. Besmele çekmiyorlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina demiyorlar. Peygamber'e selavat getirmiyorlar. Bunlar yazar olamaz. Bunlar İslam yazar olamaz. Evet. Bunlar ilahiyatı profesör olamaz. Senin bir farkın olmalı. Senin bir farklı tarafın olmalı. Senin değerin olmalı. Senin değerlendirmelerin Kur'an'a uygun olmalı. Çıkıyor oraya İslam yazar. Şeytanı bunlar. İslam'ı ortaya koysana sen oraya, niye kendini ortaya koyuyorsun? İşte bundan dolayı muhatap olamayız. Kur'an'ın değerlendirdiği gibi değerlendirmedikçe muhatap olamayız. Şimdi burada mesela ben şahsi olarak vallahi Yahudilere santim düşmanlığım yok. Bu düşmanlığım şahsımdan değil. Yani bu konuşmam, bu değerlendirmem Allah için söyleyin şahsımdan mı, inancımdan mı? İnancımdan da ölçülüyor. Benim Yahudi'yle ne alakam var? Ben ne tanıyorum ne bilirim. Ama Kur'an tanıtıyor. Allah aşkına. İnancımdan da ölçülüyor. Benim Yahudi'yle ne alakam var? Ben ne tanıyorum ne bilirim. Ama Kur'an tanıtıyor. Allah aşkına. Birbirimizi kandırmayalım Müslümanlar. Allah öyle demiş ben böyle söylüyorum. Ne yapayım? وَلَمْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ Bu Yahudi kelimesini Kur'an'a ben koymadım. Hazreti Peygamber de koymadı. Allah koydu ve gönderdi. Bunu kabul etmek zorundayız. Ya Müslüman olmayacaksınız ya bunu kabul edeceksiniz. Müslüman olmanın çaresi budur. Özeti budur, hakikati budur. Ayetlere, Kur'an'daki esaslara, çünkü Kur'an biliyorsunuz surelere ayrılmıştır. Sureler siz söyleyin neye ayrılmış? Ayetlere ayrılmıştır. Ayetler kelimelere ayrılmıştır. Kelimeler harflere ayrılmıştır. Harfler noktalara, Yani hiçbir nokta değiştirilemez. Bir nokta değişirse Kur'an mahvolur. Mesela Halik kelimesi, Halik ne demek Halik? Yaratıcı demek. Ha, hı harfiyle. Halik derseniz yaratıcı, Allah anlamına. O noktayı kaldırın, Halik diye okuyun, berber, tıraş eden berber anlamına geliyor. Bir nokta. Bir noktayı kaldırırsanız, Halik, yani yaratıcı, Allah kelimesi bir noktayla Halik olursa yaratıcı Allah anlamına, o noktayı kaldırırsanız, Halik derseniz, berber demek, yani tuhaför diyorlar, berber, insanları tıraş eden insan. Bakın bir harfin, harf demiyor, nokta. Bir noktanın tesirine bak. Kur'an böyle bir kitaptır. Bir noktasıyla olmamak mümkün değil. Velen terda, Arapça bilen kardeşlerimiz, burada lem harfi diye bir harf var. Bak, lem ile nun harfi bir araya gelmiş, lem olmuş. Bu fiil-i müzari, yani şimdiki zaman bir kelimenin, bir fiilin başına gelir Arapçada, o fiilin manasını değiştirir. Mesela terda deseydi, razı olursun. Fakat lem terda, lem terda döndüğü zaman mana birdenbire değişiyor. Şimdi razı olmayacakları gibi kıyamete kadar ileride de, daha ileriki zamanlarda da, gelecekte de senden razı olmayacaklar. Şimdi de olmayacaklar, ileride de olmayacaklar. Lan ve nun harfinden ibaret lan harfi gelir gelmez mana böyle oluyor. Arapçada böyle. Bunun adına tekidi nef-i istikbal diyor. Arapça alimleri. Tekidi nef-i istikbal. Gelecekte de olmayacağını tekid etmez. Olmayacak. Gelen terda ebediyen rızadı istemeyecekler. Ebediyen dediğimiz, gerçi ebediyen olmaz tabii, kıyamete kadar. Ondan sonra dünya değişiyor. Sonuna kadar yani, hayatın, dünyanın, evrenin, kainatın sonuna kadar, çünkü dünyada sonsuz bir şey yok, her şeyin sonu var. Her şeyin sonu, ölüm dediğimiz akıbetle bağlanmıştır. Yeryüzünün de ölümü olacak. Yeryüzünün ölümüne ne diyor Kur'an'ımı siz söyleyin? Kıyamet. Güneşin de ölümü var. Kur'an-ı Kerim'i okursanız, okuyorsanız görürsünüz. Ve ize şemsü küvret ne demektir? Güneşin sonunu haber veriyor. Ve ize şemsü küvret. Küvre Arapça tekvir, eskimiş bir halıyı yuvarlaya yuvarlaya kaldırıp atmak anlamına geliyor. Güneş vakti geldiği zaman eskiyecek ve küreleyip yeryüzünden, gökyüzünden, fezadan, semadan kaldırılıp atılacak yüzüne bak. Sonu var. Bunlara inanmak zorundayız. Başka türlü Kur'an'a ne diyor? Nasıl Allah'ın kitabı diyeceksiniz? İnsanlar güneşin ne zaman sona ereceğini bilemezler. Güneş yanıyor, parlıyor da ama bunun bir sonu var. Sonunu acaba nasıl olur mu? Hiç Kur'an-ı Kerim haber. Yani Kur'an içimizi rahatlatıyor, ferahlatıyor, zorluğu, akıl almaz meseleleri açıklıyor ve rahat ediyoruz. Kur'an'ı bilen rahat eder. Zorlamaz. Kendi kendisini zorlamaz. Kur'an-ı Kerim buna haber vermiştir. Mesela bitti. Onun için Kur'an'la bütünleşmedikçe yeryüzüne huzur bulmamız mümkün değildir. Çünkü tanıttığı gibi tanımak esastır. Eşyayı, gezegenleri, kainatı, insanları, hakları, halkları, mahlukatı, böcekleri, inekleri, sinekleri, sivrisineği tanıdığı yüzüne bak bize. Ne diyor? لَنْ يَحْلُقُوا زُبَابًا وَلَوْ اِشْتَنَا اَيْلَ Yeryüzünün bütün mimarları, mühendisleri, hekimleri, hakimleri, hakemleri, ustaları, kılavuzları, uzmanları, kim olursa olsun, hepsi bir araya gelse dahi bir sivrisineği yaratmaya muvaffak olamayacaklar. Öyle misiniz? Yaratmak mümkün olmayacak diyor. Daha şimdi evvela bir sivrisinek yatabilir. Uğraşma başına. Yaratmak mümkün değil. Bunlar ne kadar güzel şeyler ama Kur'an'la tabii bilhassa Kur'an'la Müslüman arasında elden geldiği kadar, fırsatları erdiği kadar, güçleri yettiği kadar Kur'an'la Müslüman'ın arasını açmışlar. Hocam yok biz bir Kur'an her gün elimizde, her gün elimizde, hayır değil. Okuyorsunuz ama %99 hepimiz biliyoruz, ölmüşlerimizin ruhundan başka bir şeye okuyor musunuz, okumuyor musunuz? Okumuyor. Ölmüşlerin ruhuna okunuyor. Nasıl değil yani? Üniversiteye giremiyor, fakültede okunmuyor, laboratuvarda okunmuyor, araştırma merkezinde okunmuyor, okullarda okunmuyor, sadece mezarlarda ölü, ölü çıkmış ellerde. Birisi ölüyor, o ölü meyit elden çıkarılıyor. O meyitin çıktığı eve o akşam hemen hafız efendiler üşüşüp o ölünün evinde Kur'an. Hani Kur'an bu mu Allah aşkına ya? Kur'an bu değil. Kur'an hayatımızın tamamına hitap ediyor. Ömürlerimize değil. Şimdi velem tebbe anfer Yahudi velem mesara. Hiçbir Yahudi, Yahudi öldükçe, Hristiyan, Hristiyan öldükçe size rıza göstermeyecekler. Sizin varlığınıza, birliğinize, kalkınmanıza, yükselmenize, mutluluğunuza rıza göstermeyecekler. Ayet-i kerimesi. Söylüyorum size, ölülere mi hitap ediyor, yaşayanlara mı? Ölülere ne alakası var? Ölmüş, ölmüş, etmiş. Ama biz bunu ölülere diyoruz. Ve ölmüş adam Yahudi olsa ne olur, ne sakınamaz, çekinemez, kaçınamaz, ölmüş. Bu yaşayanlara bu ayet gelmiş. Tedbir alasınız, temaslarınızı ne diye ayarlayasınız diye konmuş. Hadise budur. Bakın mesela yeryüzünde şu anda İsrail'in elinde atom bombası var mı yoksa soruyorum. Hem de sayısını kimse bilmiyor. O kadar atom bombası var. Ama yeryüzünde Müslüman ülkelerin atoma sahip olmasına en şiddete karşı çıkan kimdir? Yine Yahudi ve İsrail'dir. Aman Müslümanların atomu olmasın. İlk defa dünyada biliyorsunuz atom silahını yapmaya muvaffak olan, ülkesine taşımaya muvaffak olan bir Müslüman lider vardı. Ziya-ul Hak, Pakistan Devlet Başkanı. Onun önüne geçemediler. 17 sene gizli, İsveç'le, Norveç'le, Japon'la anlaşa, parça parça, azar azar dikkat çekmeden, aman ajanlara göstermeden ne büyük titizlikle 17 sene yerin altında uğraşa atomu meydana getirmişti Ziya-ül Hak. Ve bir fizik aliminin gayretiyle bu iş olmuştu. Yeryüzünde Müslüman ilim adamlarından ilk defa Nobel ödülü alan işte o fizik alimidir, Abdüsselam sakallı bir alimdir. Halen yaşıyor. Ziya-ül Hak'ın bir bebeğiydi. Abdüsselam fizik profesörü. Yeryüzünde ilk Nobel alan Müslüman alim. Fizik Nobel almıştı. Ama bunu hazmedemediler. Biliyorsunuz 35 generaliyle beraber Ziya-ül Hak'ı havada, uçakta parçaladılar mı? Yaşatmadılar. Arkası o atom silahını imha etmek sebebiyle onu yapabilecek diye, onu ortadan kaldırabilecek söz verdi diye Benazir Bütte'yi Amerika, daha doğrusu Yahudiler resmen başbakan olarak Pakistan'ın başına bela ettiler. Tek vazifesi o atom silahını yok etmek. Ama askerler, generaller bunu kabul etmeyince başaramadı. Ondan sonra ne yaptı? O ülkeyi içini dışına çevirip fesat, fitne, kavga, çatışma, çekimler koydu. Adamları görüyor musunuz? Ondan sonra Saddam, zalim Saddam atom reaktörünü kurmuştu ilk defa ikinci sırada. Tam muvaffak olacakken 81'de İsrail füzeleriyle atom reaktörü yerine bir edildi mi edilmedi mi? Anının edildi. Ama nasıl fırsat verilmedi? Hiç kimseye bu, yani Müslüman insanlara, ülkelere atom silahının eline geçmesine şiddetle İsrail kaçıyor. Peki bu tutumuyla, bu davranışıyla şu ayet-i kerime aynı noktaya geliyor mu, gelmiyor mu? Bak aynı noktaya geliyor işte. Yahudiler de öyle, Hristiyanlar da öyle. Size dost olmazlar, sizden razı olmazlar, sizi sevmezler, sizi saymazlar. Sizin haklarınızı insan hakları saymazlar. Bakın işte Almanya'yı geçen de söyledim. Efendim, Kuzey Irak'ta binbir çileye, zahmete, kara, kışa rağmen orada vazife yapmaya çalışan askerlerimizin tepesinde şimdi bütün bir Avrupa, Hristiyan Avrupa ne yapıyor? Bir tek sivinin burnu kanarsa başımıza kıyamet getiririz diyorlar mı demiyorlar mı? Bir de zalim oğlu zalimler. Bir tek sivin değil, Bosna'da, Hersek'te 3 senedir siviller öldürülüyor. Onlar insan değil mi? Niye o insan hakları komisyonumuz çalışmıyor? Niye insan hakları komisyonumuz ortaya çıkmıyor? Şerefsiz olmuş şerefsizler. Avrupalılar. Avrupalılar şerefsizdir. Allah katında şerefsizdir. Tarih katında şerefsizdir. Müslümanların katında şerefsizdir. İnsan hakları konusunda ikili oynuyorlar. Ey insan Müslümansa insan haklarından sayılmaz. Müslüman değilse insan hakları var. Yeryüzü Müslümanları bunu anlaması lazım. Müslümanların haklarını insan hakları sırasında saymayacaklar davranışıyla bugünkü Avrupa'nın tutumuyla şu ayet-i kerime aynı noktada buluşun buluşmuyor mu? Vallahi buluşuyor. Bak 14 asır evvel Allah raporu vermiş. Hiç gerek yok rahmet etmeye. Anlıyorlar. O PKK'nın eline verilen bütün silahlar işte gördünüz ortaya çıktı. Alman malı, Alman malı. Vay namussuz Almanlar. Dost Almanya. Dostumuz Almanya. Eğer siyaset adamlarımız şu Kur'an ayetini bilselerdi çok tedbirli olurlardı. Ama Kur'an'ı kaldırıp atmışlar. Parlamentoya Kur'an girmiyor. Bakın kaç gündür bir kanun hazırlığı var, teklif hazırlığı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi dua ile açılsın, oraya Kur'an-ı Kerim koyulsun. Tıpkı Yunanistan'da parlamentoya nasıl ki İncil konuyor da Yunanlı parlamenterler ellerini o İncil'e basıp basıp meclise gidiyorlar. Böyle biz de bunu yapalım diye birisi ortaya çıktı, parlamentoda kıyamet çıktı derhal. Kur'an'ın ne işi var parlamentoda bir adam ya? Peki İncil'in ne işi var İman parlamentosunda? Onu soran yok. Müslümanlar, ne olacak bizim halimiz? Hristiyanlar çok planlı, çok şeyli, çok hesaplar. Bakın mesela en son bir şey arz edeyim, siz de mutlaka takip ediyorsunuz tabii. Yunanistan'dan futbol değil de handbol diyorlar, elle oynanan top adamları, ekipleri, takımları geldi mi gelmedi mi? Handbol takımı. İstanbul'a havaalanında biliyorsunuz tren yapıldı, çiçekler verildi, efendim muazzam karşılama yapıldı, oteller tertiplendi, aman Avrupa'ya karşı hoş olalım, güzel görünelim, temiz. Bu ne telaş ya, bu ne şahsiyetlik. Neyse oraya bir şey demiyoruz. Hepiniz takip ettiniz zannediyorum. Handbolcular Yunanlı, Rum oyuncular, handbolcular İlk defa da otellerine gidip yerleşmeden nereye gittiler? Vallahi patrikhaneye gittiler. Evvela patrikin elini gittiler. Adam nereye gideceğini çok iyi bilir biliyor musun? Bizim Müslümanlarımız öyle mi? Kurban futbolcu, oyuncu. Bakın doğru. Vallahi önce patrikhaneye gittiler. Patrikhaneyi gezdiler. Patrikin elini öptüler. Oradan dua aldılar. Yine otele gitmediler. Nereye? Oraya Sofya'ya gittiler. İkinci planda. Demek takip etmemişsiniz. Sesiniz çıkmıyor. Takip etmemişsiniz haberleri. Bakın haberimiz yok. Zaten neyi takip ediyorsunuz ki? Ancak dolar kaça çıktı? Mark kaça çıktı? Dolar indi çıktı. Vay şu milletin haline. Bunu takip ediyorsunuz. Biliyorum. Müslümanlar, ayakta kalamayız. Bakın adamlar futbolcularına bile nasıl eğitim vermişler görüyor musunuz? Nasıl okutmuşlar? Geçenlerde dedim, anaokulunda bile Yunanlılar neyi okutuyorlar? Bak doğru çıktı, bak ispat oldu. Handbol takımı gelir gelmez İstanbul'da, bakın nasıl eğitilmiş, okutulmuş, yönlendirilmiş, anlatılmış, yerleştirilmiş, doğru patrikhaneyi ziyaret etmeden lokantaya gitmediler ya. Subhanallah. İşte insan böyle yetişir. Dinini tanımadan, din alimlerini tanımadan, Kitabullah'ı tanımadan bak, adamlar nasıl tanıyor Fatihan'ı görüyor? Doğru oraya. arkasından Ayasofya'ya. Niye? Her bir Yunanlı'nın gönlünde İstanbul'u bir gün Türklerin elinden alıp yeniden Bizans devletini kuracağım heyecanı yatıyor mu yatmıyor mu? Vallahi yatıyor. Senin kalbinde de döviz biraz artsın ki param değerlensin de gidip bir yazlık villa yapayım. Sen de ne yapıyorsun? Arabanın modelini değiştireyim. 95 model araba almak Türk milletinin sevdası. Şu sen terin gidiyor musun böyle bir sevda? Eşyanın oyuncakları haline geldik. Avrupalılar üretiyor, biz tüketiyoruz. Avrupalılar atıyor, biz tüketiyoruz. Elinde de yani kedinin önüne tek odasını oynar. Biz kedi Avrupa'yı devletiyoruz. Silahlarımızı onlar veriyor. Biz de üşedeyiz. İşte bak ambargo koydu. Silahlarınızı Hristiyanlar verecek. Siz bakın işte resmen ambargo koydu. Vermiyorum diyor. Almanya ambargo koydu. Fransa şimdi ama ferhal çekilin diyor askerlere. Benim verdiğim silahları benim emrimle kullanacaksın diyor. Duyur mu demiyorum, söylüyorum size. Ve şu anda iki tane devlet bakanı, birisi Dışişleri Bakanı, birisi de benim başbakan yardımcısı, Avrupa'yı, Amerika'yı geziyor mu, gezmiyor mu? Niye? Aman bize icazet ver, silahları kullanalım. Aman inayet et, aman icazet ver, aman müsaade et. Şu yalvarmaya bakın Müslümanlar. Biz ne haldeyiz ya? Almanya icazet verecek, İngiltere inayet verecek, Amerika hidayet verecek haşa. Buyur buyur. Ya düşman, Allah diyor ki mümkün değil size icazet vermezler, velen terva, size rıza göstermez, size müsaade etmezler. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Ah Müslümanlar, ah! Bugün 1,5 milyar yeryüzünde Müslüman olduğu söyleniyor, fakat görüyorsunuz yeryüzünde hem de bir harfine bir noktasına bile dokunulmamış, daha sabahleyin yeni nazil olmuş kadar taze Kur'an-ı Kerim var, bir de şu Müslümanların yeryüzünün haline bakın. Sürünen Müslüman, sürülen Müslüman, Hristiyan'dan izin almadan tabrika kuramayan Müslüman, efendim tekstil ürünlerine kota uygulanan Müslüman, sınır konan Müslüman, Avrupa'ya vizeyle gidemeyen, vize almadan gidemeyen Müslüman. Öyle mi Müslümanlar böyle? Müslümanlar ne oluyor böyle sürünüyor dünyada? Ama Hristiyanları görüyorsunuz bakın, Rusya kimseden izin almadan Çeçenistan'ı tarihten sürdürüp silmedi mi? Sürdüler, sürdü. Kimse ödemedi ki bana müsaade. Sırplar 3 senedir siliyor Müslümanları kesiyor, kimseden izin almadılar. Ben 2 tane eşkıyayı kovalayacağım, 2 tane ödek atacağım diye Almanya'dan izin istiyorum. Benim bağımsızlığım tartışmalıdır. Biz bağımsız ülke miyiz de vallahi tartışmak lazım. İzin alacağım da silah kullanacağım ya. Yani onlara mı demişler biz silahı nerede kullanacağız diye. Bu haysiyetsizliktir. Bu muazzam bir milli gururumuzu yok etmektir. Buna ben tahammül edemiyorum. Kaç gündür uykusuzum. Huzursuzum, rahatsızım. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Parlamento buna bir şey diyemiyor. Millet meclisi. Hangi milletin meclisi bu meclis ya? Şu millet meclisi kimin meclisi ben buna bilemiyorum. Kimi temsil ediyor bu adamlar? Neyi temsil ediyorsunuz milletvekilleri? Neyi kapışıyorsunuz? Adamlar kendi aralarında Merkez Bankası bana kalsın, Ziraat Bankası sana kalsın. Bankaları yiyecekler. Hala bak ya. İşte birisi yemiş işte, evin ceren gördünüz bakın, sefil doğru sefil, rezil olur rezil. Kaçırdığı paralar, aşırdığı paralar, batırdığı paralar, Türkiye'deki bütün memurların maaşından fazla. Ne olacak ya? Allah sonumuzu hayır eylesin kardeşler, fevkalade üzülüyoruz. Fevkalade rahatsız, yani siz bunlardan rahatsız değilseniz, bu olup bitenlerden, bu olaylardan, eylemlerden, hallerden, yollardan, bu gidişattan rahatsız değilseniz imanınızdan şüphe etmek zorunda kalacağız. Rahatsız olmamız lazım bu işlerden. Bu gidişten, bu inişten, bu halden, bu yoldan, bu çirkin, bu onur kırıcı, haysiyet kırıcı, şahsiyet kırıcı olaylardan rahatsız olmamız lazım. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَنْ مَسَارَى Hristiyanlar Hristiyan olduğu müddetçe sizin huzurunuza rıza göstermeyecekler. Ayet bu ya, bu Kur'an ayeti. Bu ayeti Müslümanlara anlatmayan hocalar yarın mahşerde vallahi mesul olacaklar. Bu ayeti anlatmayan Diyanet mensubu kardeşlerimiz, hafızlar, hocalar, vaizler, mürşitler, tarikat şeyhleri, eğer bir tarikat şeyhi şu ayeti kerimeyi müritlerine, sofularına anlatmıyorsa o tarikat şeyhi cehennemliktir, o şeyh cehenneme gidecek. Ne anlatmıyorsun? Ne tanıtmıyorsun yani? Bu Kur'an kime geldi ya? Müslümanlar anlasın, dinlesin diye geldi. Yani bu Kur'an-ı Kerim fezaya gelmedi, Meryem'e gönderilmedi, elinin gezegenlere, bu dünyaya gönderilmedi, bu dünyada ne bu iş? Bir tarikat şeyhi diyorum, Nakşi tarikatı olsun, Kadiri tarikatı, Kalveti tarikatı, Rıfai kim olursa olsun, eğer şu ayetleri müritlerine tesbih verdikleri, en bin defa la ilahe tesbih çektirdikleri, müritlerine, sofularına, mensuplarına, eğer şu ayetleri, şu hükümleri anlatmıyorlarsa, bu tarikat şeyhleri cehennemlik olacaklardır. Haberiniz olsun. Çünkü dostunu düşman tanımayanın çektiği tesbihten de hayır gelmez. Mümkün değil. Bak ne hale geliyor başımızda. Bakın ne hale geldi memleket. Evin içinde evin olmuyorlar. Ben sizin inandığınız Allah'ı kabul etmiyorum diyen bir yazarı, Allahsız bir yazar, bakın izin vermişler, Konya gibi çok barış içinde, huzur içinde bir şehirde şu anda bu cuma günü orayı karıştırmak için resmen gitmiş bulunuyor. Konya'ya. Tahrik için gidiyor. Bunu birileri kiralamış bu zalimi. Bir düşman kiralamış bu adamı. Dolayısıyla nerede huzur? Sivas ne kadar huzurlu bir şehirdi, bak ne hale getirdiler. Konya ne kadar huzurlu bir şehir, bakın ne hale getirmek istiyorlar. Ben Allah'a inanmıyorum diye kalkmış Konya'ya gidiyor. Hem de cuma günü. Bakın bu cuma günü. Kim bu adamları kiralamış? Kim bu adamları planlamış? Kim bu adamları gezdirmiş Türkiye'de? Belenter de Antel Yahudi. Peygamber diyor ki bu olaylar için evvela Yahudi'yi arayın diyor. Allah bunu söylüyor. Bak söylemiyorum. Nerede bir çatışma, çekişme, huzursuzluk, bozukluk, parçalanmışlık varsa orada evvela Yahudi'yi arayın diyor. Hristiyan'dan evvel Yahudi, Allah bunu söyledi, ben söylemiyorum. Allah cümlemizi ifade eylesin inşallah. Kardeşler, Allah'ın izni inayetiyle, keremiyle bu musibetleri 2000 yılına doğru giderken Allah'ın lütfuyla diyorum, izni inayetiyle diyorum, ehli İslam'ın şuuruyla, himmetiyle, gayretiyle bu engelleri Allah'ın lütfuyla aşacağız. Umutsuz olmayınız. Allah bizi 2000 yılında İslam devletine hazırlıyor. Hazırlıyor resmen yani. Olaylar çiğ gibi gelişiyor. Gelişsin korkmayın. Birliğimizi bozmayacağız. Sağ sol dediler, parçalayamadılar. Kürt dediler, parçalayamadılar. Görüyorsunuz. Alevi Sünni dediler, vallahi parçalayamadılar. Daha ellerinde bir koç kalmadı. İnşallah hedefe yaklaşıyoruz. Parçalanmadan, bölünmeden. Ülkemizi, bölgemizi, beldemizi kaptırmadan, parçalatmadan, yıkmadan inşallah ecdadımızın bize şehit kanlarıyla teslim ettikleri bu topraklara yeniden İslam'ı hakim kılmanın zamanına az kaldı. Gayret edin Müslümanlar! Gayret edin Müslümanlar! Az kaldı. Allah'a mutluya 2000 yılında bütün söz İslam'ın olacak. Bir de söylüyorum bunu. Bütün hüküm İslam'ın olacak. Bütün araştırma İslam olacak. Kur'an-ı Kerim laboratuvarlara girecek. Kur'an-ı Kerim parlamentoya girecek. Göreceksiniz. 5 sene kaldı. 5 yıl kaldı, merak etmeyin. Yeter ki parçalanmayalım. Bunu anlayan düşmanlar tekrar yurdumuzu parçalayıp bizi birbirine kırdırmak istiyor. Onlara gelmemek suretiyle inşallah destekleyerek yolumuzu saptırmadan, düşmanlara bu ülkeyi kaptırmadan hedefimize ulaşacağız inşallah Teala. Farkındaysanız televizyon kanallarında yavaş yavaş tarikatlar konuşmaya başlandı, şeyhler konuşmaya başlandı, hocalar konuşuyor. Artık hocalara danışmaya başladılar. Ha, gelin bakayım şöyle, gelin bakayım. Gelecekler bakış araları yoktur yani. Bakın dün mi yarası akşam iyice bir program hani iktidar oyunu. İktidar oyunu diye hakikaten çok benim hoşuma gitti. Bütün tarikatlar, şeyhler, efendiler, hocalar yavaş yavaş görüşlerini, düşüncelerini adamlar korkunç şekilde hocaları yanlış anlatıyor. Yani hoca sanki ülkenin, ya hoca bu ülkenin bugüne gelmesinde hocaların, dergahların, dervişlerin, sofuların vallahi hayat pahasına kapılar olmuştur. Mümkün müdür sen bunları nasıl işleyebilirsin? Nasıl kaldıra yapabilirsin? Bugün 70 bin cami var Türkiye'de. 70 bin cami, 70 bin imam, 70 bin müezzin var. Nasıl sen bunu görmezlikten gelirsin? Nasıl bir ayeti kaldıralım bakalım dersin? 70 bin cami her gün her İslam'ın amına bıkılmıyor. Ve bu cuma bakın devletin, milletin, askerin, hayatın hepsi konuşulan yıllar, tartışılan yıllar, müzakere. Bakın bugün bütün Türkiye'de Mehmetçik Vakfı'na cemaat-i Müslüman'dan yardım toplanacak. Sen camiyi kaldırırsan, cemaati atarsan, dergahları kapatırsan, tarikatları yok sayarsan, hocaları yok sayarsan, ne? Sen kimin yedek Almanya silahları hiç kullandırmıyor. Fransa sen adam yerine koymuyor, Amerika değil. Sen bile kendi vatandaşını kaldırıp atarsan, sen ne hayatta kalırsın? Ey devlet, ey devlet! Ama hamdolsun yeni uyanmalar başladı, gelişmeler başladı, televizyonlar uyandı, olaylar kafalarına bank etti, anlattı. Şimdi güzel bir gelişme var ama inşallah bölünmeden, parçalanmadan, yıkılmadan, yok olmadan hedefe ulaşmamız lazım. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin, hatta ala rıza ve rahmetini ayırmasın. Konuşmalarımızın aslı ve özeti rıza-i ilahiyi kabul etmek, tahsil etmektir. Yarın neden bunları anlatmadın derse anlattım ya Rabbi demektir. Allah bizi razı olduğu İslam nizamına ulaşmaya muvaffak eylesin. Haftaya devam etmek niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, iç ve dış düşmanlarımıza fırsat ve imkan verme, bizim için ve İslam alemi için hazırladıkları tuzakları kendi başlarına bela eyle ya Rabbi. Avrupa Müslüman olacaksa hidayet nasip eyle, olmayacaksa altını üstüne getir ya Rabbi. Amerika İslam olacaksa onun İslam olmasını çabuklaştır ya Rabbi. Değilse Amerika'nın altını üstüne getir ya Rabbi. Alemi İslam'a imdad eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin dualarını kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin arzu ettiklerini ikram eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin korktuklarını